بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika darsa za siyam tunazoendelea nazo, ambapo Mufti Dr. Yusuf Al-Qardawi anajibu masuala kwa taaluma kubwa sana, leo hii tuna swali analojibu kuhusiana na maudhui ya zakatu al-fitr, ambayo tayari iko milangoni, imeshakuwa yataka kupiga hodi, yataka kuingia zakatul fitri hivi sasa. Suala kwa wale waliobatika na vitabu ukurasa 336 juzuu ya mwanzo: hal takhtalifu zakatul fitri min 'amin ila akhar, je, inatofautiana zaka hii ya fitri kutoka mwaka uliopita na kuelekea mwaka mwingine? Hal zakatul fitri, je, zakatul fitri ambayo humwajibikia kila Muislamu hata kama amezaliwa wakati ule mwezi tayari umeonekana wa Shawwal, kabla ya kusaliwa sala ya Eid al-Fitr, Muislamu yule hata kama ni mtoto mchanga amewajibika atolewe zakatul fitri, kiwango ambacho Mtume alikiweka kuwa ni pishi moja ya chakula ambacho kinaliwa kwa aghlabu katika mji ule. Je, hal zakatul fitri, je, hii zaka ya fitri takhtalifu, inatofautiana min amin ila amin, kutoka mwaka mwingine kwenda mwaka mwingine, au iko pahala pamoja tu hapo hapo imekaa, kiwango chake ni hicho hicho tu? Aljawab, swala hili analijibu Dr. Yusuf Al-Qardawi kama ifuatavyo. Anasema zakatul fitri, kuhusu zaka ya fitri, la takhtalifu, haikhitalifu, haiendi kinyume, haitafautiani kati ya mwaka uliopita au miaka aliyokuwa akiishi Mtume, ila antakuma saa, iko pale pale tu. Kwa nini ikawa haikhitlafiani, na nini hikma ya Mtume wa Mungu kutaja kiwango chenye kutumiwa katika kipimo cha chakula, na kwa nini asitaje pesa, idadi yake? Basi zaka ya fitri la takhtalifu, haitafautiani kutoka miaka ya nyuma mpaka kitakaposimama kiyama, itakuwa ndio hivyo hivyo tu. Li annaha, kwa sababu zaka hiyo ya fitri mahdudatun, imekewa mpaka, bimikdarin shari'in, kwa kiwango cha kisheria, kiwango maalum. Wa hadha almikdaru, na kiwango hichi, huwa sa'u, nacho ni kipimo cha pishi. Wasa'u, na hii pishi, haddadahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, ameiwekea kiwango chake mpaka wake mtume mwenyewe. Si kitu ambacho wametumia akili zao masahaba, wala matabiina, wala maimamu, wala waislamu wengine mbalimbali. Ni kiwango ambacho mpaka wake kaweka mwenyewe mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wal hikmatu, na hikma iliyopo, fima ara, katika yale niyaonayo mimi, anasema hayo Yusuf al-Qardawi. Wal hikmatu, na hikma iliyopo, fima ara, katika yale ninayoona mimi, min dhalika, kuhusiana na hayo, kwa nini ikawa ni kipimo cha pishi. Tarjiu ila amraini, hikma yake inarejea kwenye mambo mawili. Al-amru al-awwal, jambo la mwanzo, anna nukuda, hakika ya pesa. Kwa nini mtume akaziwacha asizitaje, na akataja kiwango cha pishi, na pishi ni kiwango ambacho hutumiwa kwa chakula. Anna nukuda, ni kwamba hakika ya pesa, kanat, zilikuwa azizatan, ni kitu azizi, ni kitu chenye taabu kupatikana. Na hayo sio wakati huo tu, mpaka hii leo, pesa kwa watu wengi wa chini ni kitu aziza, kigumu. Watu wote wanalia, pesa imewakimbia, pesa imekuwa mbinu zake, taabu sana. Na wakati huo hayo yalikuwa hivyo hivyo. Na hasa hasa ugumu wake ulikuwa inda al-Arabi, mbele ya wale wa Arabu, watu wa chini waliokuwa kiishi zama zile. Khasatan, hasa hasa ugumu huo unazidi ahal al-bawadi, watu wanaoishi mawandani, watu wanaoishi majangwani, mabedui, wao wanakuwa ni Waislamu wenye hali za chini kabisa kimaisha. Haijambo kidogo, watu wa mijini mijini wanakuwa na ujanja ujanja na mbinu mbinu mbalimbali ya kuitafuta pesa, na wanafanikiwa kiasi fulani. Wengine hadhi zao zinakwenda mpaka zinakuwa wastani kati na kati, na wengine huinuka juu zaidi. Lakini kwa watu wa majangwani, watu wa mawandani, kwao inabaki pesa kuwa ni swala zito, gumu mno. Minhum, kati ya hao ilikuwa watu wa majangwani, ni watu ambao kwao pesa inakuwa ni kitu kigumu sana. Falau kulta li ahadihim, basi mathalan, kama wewe Muislamu utasema, umwambie mmoja wao, watu wa mawandani, watu wenye kima cha chini cha kipato, kama utasema kumwambia mmoja wao, idfa kadha dirhaman, toa wewe zaka ya fitri yako kwa dirham kadha, unamtajia pale 12, 20, au dinaran, au unamwambia zaka ya fitri yako wewe utatoa dinari kadha, falan tajida ladaihi, kabisa kabisa hutopata mbele yake yeye mtu huyo, min dhalika, katika kiwango hicho huwezi kukipata shay'an, na huenda ikawa hata senti mbovu hana. Wachilia mbali dirham au dinari 20, 30, ngapi ngapi, hata mmoja hawezi kuivumbua. Maisha yake yeye anategemea mifugo yake, maisha yake yeye anategemea kilimo chake. Basi na huenda nyumbani kwake ikawa nakosa kabisa hata dirham moja, hata dinari moja haivumbui. Kwa hivyo kama utamwambia zaka ya fitri yako wewe ni dirham kadha au dinari kadha, kwa hakika hapo unamsumbua, unampa kazi ngumu. Ikiwa ni hayo ni matendo ya ibada, basi yeye ibada itamshinda, dini kwa hakika itakuwa ni ngumu kwake kuitekeleza. Falan tajida ladaihi min dhalika shay'an, hutokuta kwake yeye chochote kile. Laisa ladaihi, hakuna kwake yeye, illa al-at'ima, isipokuwa alichonacho ni chakula. Ama hicho ukimwambia toa pishi moja mpaka pishi kumi, yuko tayari, ataingia ndani afungue farasla yake mwenyewe, gunia lake au chombo chake chochote kile, atakotolea ngano anayo ndani ya kiba, mtama anao ndani ya kiba, mpunga pengine ingilikuwa ni katika sehemu ambazo zinalima mpunga, atakuwa nao ndani ya kiba. Muhindi atakuwa nao akiba, lakini pesa kwake inakuwa ni ngumu. Laisa ladaihi, hakuna kwake yeye, illa at'ima, isipokuwa ni chakula, ashaia, ambacho kimeenea katika mji ule, watu wote wanakilima hicho hicho, naye anacho. Kama nini? Katamri, kama katika maeneo hayo tende ilikuwa na yeye vile vile anayo, kama walivyo nayo watu wengine, na yeye pia anayo tende, chakula hicho anacho vile vile. Ukimwambia toa pishi 12 za tende zaka yako fitri, kwa mujibu wa wewe na wanao mlivo, basi yuko tayari kutoa pishi 12 na zaidi, anayo. Wazabib, na ukimwambia toa zabibu, ataimiliki zabibu. Washa'ir, na ukimwambia zaka yako ya fitri ni ngano ghafi, ataimiliki ngano ghafi. Wa ghairihi, na vitu vingine visivyokuwa hivyo, mima kana yukutatu, katika vile ambavyo vilikuwa vikiliwa, au mima kana yakutatu, vitu ambavyo walikuwa wanakula bihi vyakula hivyo, al-arabu wa arabu yauma idhin, siku hizo wanaokaa maeneo hayo. Hapa ndo utamuona mtume wa Mungu kweli kabisa, wa ma yantiku anil hawa. Ukijiuliza kwa nini akataja kiwango cha pishi na kwa nini asitaje thamani ya pesa, utakuta kweli yeye ni mtume wa Mungu. Haya mambo yametizamwa, yakatizamwa, yakapelelezwa, yakachunguzwa, yakaonekana ya kwamba kuna baadhi ya watu kwa kiwango cha pesa kitakuwa ni kigumu, kigumu mno kwa zakatul fitri. Lakini kwa chakula kitakuwa ni kitu ambacho kinawezekana kwa watu mpaka wa chini vile vile, mpaka wakulima wanaweza kutoa zakatul fitri. Wa hadha, na sababu hii basi, mimma ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ndiyo ambayo amefanya mtume wa Mungu yuhaddidu zakata al-fitri, aiwekee mpaka wa kiwango zaka ya fitri, bisai, kwa kuhitajia pishi ya chakula chenye kuliwa katika mji ule wanaoishi wale Waislamu. Na hapa ndiyo baadhi ya maulama wakiwemo maimamu watatu wa kisuni, ambayo hiyo ni kauli ya jamhur: Imam Malik, Shafi'i na Ahmad bin Hanbali. Wao hawakujuzisha kabisa kabisa kutolewa thamani, wameganda kwamba mtume kataja pishi ya chakula, kitolewe chakula tu, hawendi kulia wala kushoto. Lakini imamu wanne Abu Hanifa, yeye amekwenda deep, amefikiria kwa rai yake, ameona kwamba thamani pia inafaa. Hilo ndiyo jambo la mwanzo la hikma, ambapo mtume kwa nini akataja pishi. Si watu wengi wanaokumiliki pesa, watu wengi sana wanamiliki kitu chakula, lakini pesa inakuwa ni ngumu kwa Waislamu wengi duniani. Pesa ni kitu kigumu kwa watu wengi, wachache inakuwa ni kitu ambacho kwao urahisi kipo, lakini wale walio wengi inakuwa kwao ni kitu kigumu. Kama utawaambia Waislamu uwalazimishe kiwango cha zakatul fitri ni thamani kadha, kwa hakika itakuwa umewatwika watu wengi mzigo mzito. na watu wengi wanaweza kurudi nyuma katika dini, lakini kiwango cha chakula kinakuwa afadhali. Jambo la pili sasa, hiyo ni sababu ya mwanzo. Al-amru thani, jambo la pili ambapo hikma ya mtume kuhitajia zakatul fitri kiwango cha pishi ya chakula, hikma ya pili ni kama ifuatavyo. Anasema Dr. Yusuf Al-Qardawi kwamba al-amru thani, jambo la pili, anna nukuda, ya kwamba hizi pesa hizi tuzitumiazo, tataghayyaru, zinabadilika, kama tunavyosikia matangazo kila siku na kuona kwa macho yetu kwenye magazeti au television, soko la sarafu linabadilika, min halin ila halin. Jana inaweza kuwa dola iko kiwango kadha, na leo ukaja ukastaajabu kuteremka kwake ni kwa spidi kubwa sana, na kesho tu kiwango chake kikapanda kuliko kilivyokuwa jana. Mtume kama angetaja sarafu, ingelikuwa ni kitu ambacho kingeonekana kasoro katika dini hii. Yeye kataja sarafu wakati huo, ikoje sarafu leo hii? Sarafu ile iko namna gani? Je, aidha itakuwa ni mzigo mzito kwa mtoaji, au kwa kuteremka kwake chini sarafu ile itakuwa hakupewa chochote mpewaji, maana iko chini mno. Hata akipewa sarafu hiyo hawezi kwenda kujipatia matumizi ya chakula kwake na wanawe, inakuwa hakupewa kitu bado. Hiyo ndiyo hikma kubwa ya mtume kutaja kiwango cha pishi ya chakula katika zakatul fitri, akaacha kutaja sarafu, kwa sababu sarafu annanukuda tataghayyaru, pesa inabadilika, kadratuha, kiwango chake, ashiraia, cha manunuzi, namna inavyonunuliwa kila siku inabadilika, min waktin ila al-akhari, kutoka wakati fulani li akharin, kwenda kwenye wakati mwingine. Na hayo ni mambo ambayo mfano wake uko wazi kabisa katika maisha tulionayo leo. Ni kitu ambacho watu wanakishuhudia. Ilikuwa siku za nyuma hapa kwetu ni kitu kigumu kushuhudia pesa kwa mfano ya kigeni vile ikiuzwa au ikabadilishwa, ilikuwa ni kwetu kitu kigumu sana, mambo ilikuwa nakwenda kimagendo magendo sana. Lakini leo Mwenyezi Mungu mambo ya maisha ameyakunjua, hatimaye na sisi vile vile maduka yako kwa hakika huru kabisa, unaweza kwa wote kununua dola ya Marekani au riali ya Omani au riali ya Saudia kwa ajili ya haja yako, ukainunua bila ya askari kukufatafata nyuma akakutia pingu, kwa nini wewe umenunua kitu kama hichi ambacho si ruhusa katika nchi yako kununua? Leo hii mambo yamekwenda namna kama hivyo. Watu wanashuhudia kwamba wananunua dola ya Marekani kwa kiwango kadhaa. Alichonunulia jana sicho atanunulia kesho. Na kama ataiuza vile vile alivyoiuza mwaka jana sivyo ataiuza mwaka huu, bali tofauti yake ni kwa siku tu mbili tatu tu. Kutokana na haja ya matumizi ya watu hupanda na kushuka. Fahayanan, anasema wakati mwingine tajidu riala, utaikuta real, real hiyo na iwe ni ya Saudi au ya Omani au ya pala pengine, utaikuta real hiyo munkhafid, imeteremka chini, tena kichini chini sana, watu wanakuwa hawana haja nayo tena real wakati ule. Mwenye akiba yake wakati ule pale ya reale anazuia kwanza, anangojea siku mbili tatu, labda itapanda, hendi kuivunja, iko chini. Na mwenye dola yake ya Marekani vile vile, kuna wakati utademka kiwango cha chini kikatisha. Anasema safari hii ujenzi kwanza nasimamisha, sivunji vidola vyangu viwili vitatu nilivyo navo, na ngojea labda baada ya wiki mbili itarise, itapanda juu. Na ni kweli baada ya wiki mbili wafanya biashara wanaitafuta kwa udi na uvumba, akenda akibadilisha pale anaikuta iko juu sana. Na hivyo hivyo wakati wa mtume ilikuwa hivyo hivyo. ahyanan, wakati mwingine tajidu rial, utaikuta rial munkhafidhun, imeteremka chini. Alqima munkhafidhu alqima, imeteremka chini kwa kiwango chake cha kuuzwa. Wa quwwatuhu ashiraiya, na nguvu zake za manunuzi. Mutadania, kwa hakika kinakuwa kimekurubia sana kabisa, jiddan, kiko chini mno, kiasi ambacho watu wanaogopa hata kwenda kuvunja pesa zao, wanajiona kwamba wameangamia. Jana ilikuwa hivi, yeye kachelewa kaipata wakati ambapo imeshateremka chini. Jana ilikuwa vingine, leo iko vingine. Wa fi ahyanin ukhra, lakini katika wakati mwingine, tartafiu riali, hiyo hiyo inanyanyuka juu, qimatuhu kiwango chake, ashiraiya cha manunuzi, fil aswaki katika masoko mbalimbali, kiwango chake ghafla kinanyanyuka juu. Mtume kama angetaja zakatul fitri ni kiwango cha sarafu, ima angemtwika mzigo mzito mtoaji, maana yake wakati huo ilikuwa sarafu iko chini. Sasa kimewakuta watu zakatul fitri sarafu iko juu, itabidi watoe kiwango cha juu. Au wakati mwingine sarafu ile ile inateremka chini sana, yule mpewaji sasa atakuwa kapewa kiwango kidogo sana, kiasi ambacho hakitomsaidia chochote. Ndiyo maana Mtume hakutaja sarafu, akaweka pishi. Na pishi maana yake ni ya chakula. Anasema mimma yaj'alu, jambo hili ni katika lile ambalo hufanya tahadida zakati, kuweka mpaka wa zaka ya fitri, lakini tunazungumza hiyo special hiyo, bin nukudi, kuweka mpaka wake kwa pesa, itakuwa mudhtariban, ni mpaka ambao utakuwa lazima unayumba, unakwenda hivi na hivi na hawafidishi watu na utawatabisha wengine. Mudhtariban baina suudi wal hubut, itakuwa mpaka huo kiwango cha sarafu unayumba baina ya kupanda juu na kuteremka chini, kupanda juu na kuteremka chini, na itaonekana kama dini hapa imeleta mzigo mzito kwa waumini wake. Sarafu mara inapanda mara inashuka, kiwango cha fitri hicho hicho. Mwaka jana pengine mtu alitoa sarafu kadha, lakini safari hii anatoa nyingi, au mwaka jana katoa nyingi sana, safari hii kapata afueni kidogo, katoa kitu kidogo, kwa sababu sarafu iko na kadha kadha kadha. Wala yastakiru ala halin, na kwa hivyo sarafu haitulizani pahala pamoja tu ikawa ndio hapo hapo, kama vile ambavyo pishi natulizana, na kwa hiyo hiyo. Wale hadha, na kwa sababu hii basi, haddadaha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ameiwekea mpaka mjumbe Mwenyezi Mungu zaka ya fitri, bimikidarin, kwa kiwango maalum ambacho la yakhtalifu, hakitafautiani, wala yadhtaribu, na wala hakiyumbi. Wa huwa, na kiwango hicho, assa'u, ni pishi dunia nzima. Kiwango ni pishi cha chakula ambacho kinaliwa katika mji ule aghlab. Na yule ambacho hana, ambaye hanayo hanacho chakula, itabidi hiyo sarafu yake alionayo akakinunue yeye mtu, lakini ampe pishi ya chakula. Au kama atampa sarafu, Imam Abu Hanifa amekubali sarafu, lakini ni kiwango cha pishi ya wakati ule ambapo chakula kile kinaliwa ndani ya mji ule, sio kiwango ambacho 1965 pishi ya mchele ilikuwa ngapi Unguja. Hapana, ni kwa sasa hivi. Manake mwaka 65 milango ya sitini huko, pishi ya mchele ilikuwa haivuki shilingi moja, pengine labda ilikuwa ni tabu kuvuka shilingi moja, manake kibaba ilikuwa kiko chini ya senti 50, kibaba kiko chini, pengine pishi nzima labda shilingi moja unusu, shilingi mbili basi, au kasoro hapo. Kwa hivyo leo pishi ni kwa milango ya mamia au pengine na kwenda milango takriban inakaribia milango ya maelfu pishi. Kwa hivyo yeye mtoaji kama atamfata Abu Hanifa kwa kutoa sarafu, basi atakinunua chakula au atatoa sarafu kwa kiwango cha pishi ile ambayo wakati huo sasa hivi chakula kile ambacho kinaliwa katika mji ule ndio kiwango chake cha pishi kinaliwa, atampa mtu sarafu hiyo. Yeye Abu Hanifa amejuzisha, kakubali kutoa sarafu. Lakini maimamu watatu wa Kisuni hawakukubali, wamesema chakula ndio kitolewe katika zaka ya fitri. Wasa'u hadha, na hii pishi hii iwe ni kitu ambacho yushbi'u, pishi takriban huwa inashibisha, ailatan liyaume, inashibisha aila ya watu ndani ya nyumba kwa chakula cha siku moja, takriban kwa nyumba ya mtu na mkewe na wanawe wawili watatu, pishi moja inakuwa ni kitu ambacho naam wanashiba. Ingawa kuna baadhi ya nyumba nyingine watu watakuwa ni wengi zaidi, pishi moja hawashibi. Lakini Mtume ameweka kiwango hichi kwa sababu aila moja mara nyingi, aglabu yake, pishi moja inaweza kuwashibisha watu aila moja kwa siku moja. Lakini sarafu itakuwa ni matatizo. Huenda sarafu ile wakati ule iko chini sana, isiweze kuwashibisha watu aila moja. Pengine sarafu ile kiwango chake mtu mmoja chai yake asubuhi peke yake haiwezi kumtosheleza, wachilia mbali yeye na aila yake na nyumba. Ikiwa itatoa sarafu, Mtume hakutaja sarafu, ametaja pishi. Wasa'u hadha, na hii pishi ambayo Mtume kaitaja, yushbi'u a'ilatan, inashibisha watu wa jamii, watu wa familia mmoja, liyaumin, kwa siku, hali ya kuwa ta'aman, ni chakula chao, fil ghalib, hii ni aglabu ya nyumba nyingi, aglabu ya nyumba nyingi pishi moja hutosha kuwalisha watu. Waqad haddatha an-nabiyyu, na kwa hakika ameweka mpaka huu mjumbe wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wassalamu, juu yake rehma na amani, ameweka mpaka al-akwata, vyakula allati, ambavyo kanat shai'atan, vilikuwa ndiyo vimeenea, fi asrihi, katika zama zake yeye mwenyewe ameweka mpaka maalum, kataja iwe pishi ya kitu kadha kadha kadha, kataja kwa majina sa'in min tamrin, sa'in min sha'irin, sa'in min, ametaja kwa majina vile vitu. Lakini anasema Mufti Yusuf al-Qardawi kwamba wa hiya laysat ala sabilil hasri, kiwango hicho cha kuvitaja vyakula kwa majina sio katika njia ya kutia senyenge kwamba vyakula vingine haviingii hapo. Hivyo Mtume kavitaja kwa mujibu wa pahala anapoishi yeye. Wakati ule ilikuwa ndo chakula ambacho mashuhuri kinaliwa, tende, zabibu, ngano, ni vitu ambavyo kavitaja wanakula wao. Moja kwa moja hapo kinaingia kila aina ya chakula ambacho kwa sikukuu kimeelekea sana kuliwa na watu wa nchi ile, hususan kwa siku ile Eid al-Fitri. Vyakula vingine vinaweza kuliwa, lakini kwa sikukuu ni kitu ambacho mtu kama atakuwa nakula ni ukosefu, dhiki imemuandama mpaka hana la kulifanya, atakula. Kwa mfano yuko jela, jela umepelekwa mhogo kutokosa na kisambo, full suit, mfungwa hata kama yuko detention hajahukumiwa bado, atabidi apokee mhogo ule wa kutokosa na kisambo kile, majani matupu hayakutongwa vizuri, azuie njaa asife, na hawezi kuambia wanomletea, jamani nyee sikukuu yote hii, sikukuu yote hii, hapana, atapokea mfungwa hicho hicho. Kwa hivyo dhiki imemwandama, atakula chakula kile, lakini sio kwa matakwa yake. Hapa panazungumzwa chakula ambacho anaweza mtu akapewa akafurahi akaridhika, na laiti kama anao uwezo yeye ataingia madukani achague kasa kabila ya mchele, aina ya mchele ambao utaweza kuaridhisha yeye na wanao nyumbani kwa siku ile. Hiyo hasa ndiyo zaka ya fitri ambayo yatakiwa itolewe kwa siku ile Eid al-Fitr. Kila mmoja afurahi na wanawe. Mtume kataka wazuiliwe mafakiri kuranda katika mitaa wanaomba omba, japo kwa siku moja ile tu, wazuiliwe kwamba hawaombi siku ile. Walihadha, na kwa ajili hiyo basi, qala al-ulama'u, wakasema wanavyuoni, bi anna al-ikharaja, ya kwamba kutoa, min ghalabi kutil baladi, kwa aghlabu ya chakula kiliwacho ndani ya pahala ambapo mtu anaishi, jaizun, ni kitu ambacho kinajuzu, ingawa mtume kataja pale ngano, tende, zabibu. Wewe hapa hunayo zabibu, hapa hunayo tende hasa ya kuweza kuipata mpaka ukitolea zaka, acho aghlabu yake hivyo, bali hapa aghlabu yake watu wanajua wanakula nini. Si lazima mchele, kuna watu wengine chakula chao hasa cha kitaifa ni mahindi, sembe ndio chakula cha kitaifa kizito hicho cha thamani, basi wao watahukumiana hivyo. Na kuna baadhi ya watu chakula chao hasa ni mpunga, watu wale wanakula sana, basi zakatul fitri pale itapendeza utolewe wali mchele. Itegemea watu wanaishi pahala gani na watu wanakula nini sana pahala hapo. Kile chakula cha thamani ndicho ambacho cha kumfurahisha mtu siku ile, ndicho ambacho chatakiwa kitolewe siku ile. Wakasema kwamba inajuzu kutoa chakula ambacho kinaliwa aghlabu yake, wana ulama, sawaun, ni sawa sawa, kana burran, imekuwa ni ngano kama alitaja mtume, am urzan, au ni mchele, am dhuratan, au ni mahindi, au mtama, au mahindi, am ghairi dhalika, au chengine kisichokuwa hicho, sawa sawa. Yategemea chakula hicho kwa umaarufu wake ndicho kinacholiwa katika nchi ile. Wasau, na hichi kiwango cha pishi hichi, yusawi, kinalingana sawa sawa, ruba, wa Arabu na kipimo wanaita ruba, waziada, na ziada kidogo, bimekadarin kalili, ni kwa kiwango kidogo huzidi, ruba waziadatin bimekadarin kalili, ai yaani kiwango hicho, nahwa kiloaini, ni mfano wa kilogram mbili, mina taami, ya chakula, yaani kilogram mbili ndio pishi, au kama si hivyo, khamsatu artalin takriban, ni kiasi cha ratili tano takriban, kiasi cha ratili pounds ile tano. Wakati huo wa nyuma sisi tukitumia ratili hapa, lakini vijana wengi wa sasa hivi hawafahamu ratili, imekusha haulika. Watu wengi sasa hivi wanafahamu kilogram, basi kiwango cha pishi ni kiasi cha kilo mbili za mchele. Wayumkinu, na anasema Yusuf Kardawi, ina yumkinika dafa alqima, kutoa kiwango chake pishi hicho inayomkinika. Pengine itakuwa ni mzigo mzito mtu paka kwenda dukani na kuhangaika michele kuipima, haya mpelekee fulani, fungua tena gunia, tia mwingine, mkoba huu mpelekee fulani. Kwa hakika itakuwa pengine kazi nzito, ni ngumu. Pirika zake alizonazo yeye mtu wa biashara, yuko dukani anahangaika, mara kasafiri, anaweza akaacha pia ni kiwango chake tu, akaambia jamani, hii zakatul fitri yangu mpelekeni fulani kiasi kadha, fulani kiasi kadha, fulani kiasi kadha, basi yeye mwenyewe tena atahangaika. Wanasema kwamba maulama wengine inajuzu. Yusuf Kardawi hapa anaikubali hii vile vile, anasema yumkin daf'al qima, na inayumkinika kutoa kiwango, na anasema hii imekuja ala madhhabi Abi Hanifa, juu ya mwenendo wa rai ya Imam Abu Hanifa, yeye kakubali. Maulama wengine watatu wa kisuni wamekataa kiwango cha fedha, wamesema tunarejea kule kule, sisi tunaganda kwenye pishi ya chakula, lazima utoe chakula. Kwa hivyo hapo unaweza kukuta baadhi ya maulama wanasisitiza kwa ukali mkubwa sana na kukataa na kuharamisha, hiyo kitu kipo kwa sababu jamhuri ya maulama wa kisuni wamekwenda kwenye chakula. Imam Abu Hanifa yeye asema kwamba kiwango kinajuzu vile vile. Hikma yake hapa ni kumlisha masikini, asije mtu hapa akasema kwamba hanacho chakula kwa wakati ule akajizuilia kutoa zakatul fitri hali ya kuwa kiwango anacho. shetani anaweza kumzaim akajiona kwa wakati ule hanacho chakula, na pengine nchi imeingia dhiki ya chakula. Hutokezea hivyo, njaa imeingia, vita vimeshtadi, umefika wakati wa zakatul fitri. Huenda akajiona mtu kwa sasa hivi, mimi kilicho nacho hakiwezi kutoka mimi na wanangu kwa leo, lakini kiwango cha fedha anacho, asiyakaona kwamba pesa hairuhusiwi, itaruhusiwa vile vile, atamwachia vile vile aliyempa pesa apige ukwata naye vile vile kujihangaikia mwenyewe. Wa in kana musiran, anamalizia swala hili kwa kusema akiwa ni mwenye wasaa, ni mtu ambaye mwepesi, ana uwezo kidogo ziada, fal afdalu, lililo bora zaidi, an yadfa'a, kwa kiyeye mtoaji ni kutoa, ziyadatan ala qimati sa'i, atoe zaidi ya kiwango cha pishi. Kama kwa mfano kumpa mtu pishi yake na khalafu vijipesa vile vitatu vile vile, na muongezea maskini ya Mungu. Maana hata kimpa huo mchele utamsumbua pengine maskini ya Mungu. Kiteweo atakuwa hana, viungo vingine mbalimbali vya kutayarisha chakula kile na wanao vitamtaabisha. Basi ni vizuri sana kwa watu wenye nafasi kujifanyia kitu tatawwa ziada. Waman tatawwa, faman tatawwa khairan, na mwenye kujikalifisha akatoa ziada. Na hiyo aya ya funga imekuja faman tatawwa kwa kutoa fidia, na hapa ndio pahala pake kwenye zakatul fitri vile vile. Mwenye kujikalifisha kutoa zaidi kuliko kiwango kilichotajwa, fa huwa khairul lahu, jambo hilo litakuwa ni bora kwake. Kwa hiyo fal afdalu, bora zaidi, an yadfa'a ziyadatan ala qimati sa'i, ni mtu kutoa zaidi kuliko kiwango cha pishi. Li anna ta'ama, kwa sababu chakula, lam yu'add, hakikuandaliwa, maksuran, kifupishike tu, hadhihi al-ayami, hususan kwa siku hizi za sikukuu, ala al-urzi mathalan, kwenye mchele tu peke yake, ikawa hamna vitunguu humo, hamna mbatata humo, hamna samli kidogo humo, au mafuta ya okay kidogo humo, hamna kitu kadha kitu kadha kitu kadha na nyama na hivi. Haiwezekani mchele ule kwamba iwe mtu kapewa mchele ndo atakula, hali atabaki katika hali ya unyonge vile vile, hakufurahi yeye. Lakini mwenye nafasi, bala budda, bali hapa na budi, an yakuna maahu lahma, mchele utaongozana na nyama, hususan kwa siku kuu ile, hususan kwa siku zile utatabidi uongozane na nyama, walmurku, na mchuzi mchuzi hivi, au masalo masalo, pengine atangukia biriani mtu. Kwa hivyo wal khadar, na wakati mwingine ni saladi, mboga mboga ziweko pale, kachumbari na hivi na hivi, wal fakiha, na hata matunda fruit vile vile ziweko pale, hususan kwa siku ile, na wageni atakuja nyumbani wapige hodi, wakaribishwe, wakute kwamba meza imekaa angalau kwa siku moja ile vizuri, ndizi iko pale, nanasi liko pale, chungwa liko pale, alimradi pana siku kuu, ule wali umelio umetimia. Sio mkono unakwenda pamoja tu, wali wali wali wali, na mchuzi wenyewe ule wa bahari, watoto njoni, mama mama mama mama mama, mkono hapo hapo, hapana. Kwa siku ile mkono unatembea, unakwenda kuchukua chukua vitu pembeni pembeni hivi, umekwenda kwenye tonge ya nyama, umekwenda kwenye hivi, umekwenda kwenye mbatata, umekwenda kwenye hivi, na fruti ziko pale, hususan kwa siku ile. Maskini ya Mungu siku moja tu anamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa siku moja tu na yeye kala chakula ambacho kashukuru kwa Mwenyezi Mungu, angalau na siku moja ile kala chakula kizuri. Walfakiha, kwa hivyo na matunda yatatakiwa kuwepo pale siku ile, wa ghairi dhalika, na mengineyo mengi kwa watu wanaojiweza. Baada ya chakula kuna sweet, kuna pudding, kuna soda, kuna ghasia gani na ghasia gani na ghasia gani ziko. Anasema wallahu aalam, Mwenyezi Mungu ndio ajuae. Anamaliza kulijibu swala hili la je, zakatul fitri inatofautiana kati ya mwaka wa jana na mwaka huu au iko pale pale? Zakatul fitri iko pale pale. Na kwa nini mtume hakutaja pesa, akataja kiwango cha pishi? Pana hikma kubwa mno, na hapo ndipo utapojua utume wa Muhammad kuwa ni utume sahihi, utume wa kweli. Wa ma yantiku anil hawa, laitani kama angetaja kiwango cha pesa tu pale, basi tayari dosari ingeonekana na watu wangecriticize vibaya sana katika dini. Lakini hapo watu watakamata mikono kichwa, Muhammad amfundishwa na nani mambo haya? Lazima wasalende watu. katika dini hii. Haya, sasa tunaendelea na riyadhu salihina katika mlango tunaoendelea nao, mlango wa 37, babul infaqi mimma yuhibbu, mlango wa kutoa katika yale ambayo mtu anayapenda. Katika mlango huo tuliisoma hadithi ya mwanzo, lakini tukabakisha nini inatupatia faida hadithi hii kuhusiana na bustani ya Bayruha ya sahaba wa mtume Abu Talha. Hadithi ile tumeisoma yote mpaka mwisho, tukabakisha afada alhadith, kinachotupatia faida hadithi hii. Kwanza kabisa katika hadithi hii kuna jambo hili, tunafundishwa ya kwamba jawazu dukhuli ahli alkhairi, kujuzu kuingia kwa watu wa kheri, watu bora. Hapa mtu wa kheri anakuwa ni kiongozi wa watu wote wa kheri, naye ni Muhammadi. Kuingia wapi? Jawazu duhuli ahli ilmi, kujuzu kuingia kwa watu wenye ilmu, ambao hao ni watu wa kheri sana. Hao watu wa ilmu ni watu wenye kheri kubwa. Walfadhli, na watu wenye ubora mwingine wowote ule, hata kama hawana ilmu. Kama hapo alikuwa yeye anazungumza, mfano wake ni mtume Mwenyezi Mungu Muhammad. Kuingia wapi? Albasatin, kuingia kwenye bustani. Liyastadhilu, ili kupata kujifunika kivuli pale katika siku za jua kali. Wanakwenda bustanini mle kupunga upepo, mtu asikasirike kwamba wanavyuoni watamuomba waingie katika bustani yake, mathalan na bustani yake mtu, na mle bustanini mna vyakula, anataabika mwenyewe kutilia maji na hivi na hivi na hivi. Atajifungulia milango ya baraka nyingi kama wanavyuoni watakuwa na kwenda mle kupunga upepo jioni jioni. Mtume akiingia kwenye bustani ya Abu Talha, asikasirike mtu, hii ni kujitafutia baraka kwa Mwenyezi Mungu. Hao watu wanakuwa ni bora sana, chochote wakikamatacho mle kwenye bustani kitamea, kitabariki, na maneno yao mle ndani watakuwa ni mazuri, wao wanaingia taaluma zao na dhikri za Mwenyezi Mungu sana. Pengine ile mimea iliyomo mle bustanini haijapatapo kusikia subhanallah kwa yule mwenye bustani mwenyewe, pengine na huenda ikawa mimea ile inasikia matusi tu na kusengenya tu kwa mwenye konde ile, mwenye bustani ile. Pengine atakaa na mwenzake pale wapaga mipango mibaya tu kwenye bustani ile. Mimea shahidi, mimea ni shahidi, itasema siku ya kiyama nini imesikia mtu kasema. Huenda kuingia kwa wanavyuoni wale kwenye konde zile, bustani zile, imekuwa kama ni burdani kubwa sana kwa ile mimea. Itafurahi kusikia Mungu anatajwa, dua zimeombwa, na riziki imeliwa na watu kama hao. Kwani hizi arzaki hizi huwa zinaghadhibika kuliwa na baadhi ya watu, na huwa zinaomba laiti Mwenyezi Mungu angezipa uwezo hizi arzaki hizi zingekwenda kutia kensa matumboni, lakini Mwenyezi Mungu huwa anawakubalia baadhi ya wakati na baadhi ya wakati hawakubalii. Kivazi chenye kuvaliwa na wanadamu, kuna kivazi ambacho kinaomba kwa Mwenyezi Mungu, nipe uwezo nichanike mimi, huyu mja aende utupu, huyu mja haswali, huyu mja hamtaji Mungu, huyu mja ni dhalimu, huyu mja mlaji riba, huyu nipe uwezo Mwenyezi Mungu nichanike aende utupu mbele ya watu. Lakini Mwenyezi Mungu huamua kumstiri mja wake, hatoi jawabu kwa dua ile, anamstiri. Na mwingine humkubalia nguo ikachanika ghafla, akaonekana mtu anakwenda utupu. Kwa hivyo hapa tunapata fundisho kubwa katika hadithi hii. Jawazu dukhuli ahli ilmi, kujuzu kuingia kwa watu wenye ilmu. Walfadhli, na watu wenye fadhila, yani watu wenye ubora, watu wacha Mungu. Kuingia albasatina, kwenye bustani au konde au kwenye mashamba, lengo lao liyastadhilu, wanakwenda kupata kivuli mle. Bidhilliha, kwa kivuli chake bustani ile. Na vile vile kama wataamua kula, wayakulu, inajuzu kwamba wale min thamariha, katika matunda yake bustani ile. wayastarihu, na wapumzike mle fiha, ndani yake mpaka muda atakaopenda mwenyewe, wakisha watoke. Asikasirike mtu akiona watu kama hao wanataka kuingia ndani mle kupumzika, asikasirike. Milango ya kheri itamfungukia yeye kwa kuingia watu wale. Kuna baadhi ya mahala huwa hakuna hata kumtaja Mwenyezi Mungu, basi wakiingia watu maalum maneno yao itakuwa ni kumtaja Mungu, hushukuru mle mahala angalau katajwa Mungu. Kuna baadhi ya vyombo vya usafiri hatajwi Mungu kabisa, bali ni kufunguliwa tu maredio kwa maspika makubwa kabisa kabisa, aidha ni Babu Mali au Rusha Roho au balaa jingine gani. Na kwa hakika vyombo vile huwa vinaomba, ya Rabbi tupe uwezo, tupige pahala waliomo ndani wote waondoke duniani, kwa sababu wameingia katika kumudhi Mwenyezi Mungu bila kiasi, hakuna kutoja Mungu. Kwa hakika kuna baadhi ya watu wakiingia kwenye vyombo vile ni salama kubwa sana ya vyombo vile. Laini, laiti driver angelikuwa anajua, laiti mwenye mali angekuwa anajua, angeshukuru kwamba sasa katika chombo changu yuko mtu fulani, na yeye akipanda chombo kile ataanza kumtaja Mwenyezi Mungu, Bismillahir Rahmanir Rahim, akishaka kitako tu vyema anasema alhamdulillah, na baadaye ataanza Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hiyo ni salama kubwa ya wasafiri wote kwa mtu mmoja huyo, kaomba kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anamkubalia. Akikaa tu yeye mdhikiri Mwenyezi Mungu tu, na chombo kinakwenda yeye na Mwenyezi Mungu tu, ana Mwenyezi Mungu tu. Na huenda ikawa katika boti ile kumefungua television pale, television kuna kibinda nkoe, watu wanastarehe, kumbe pengine mtu amefungua msafu wake pale anasoma. Yule ni salama ya wasafiri wote. Pengine kila kitu kimekadhibika, chombo kimekadhibika, bahari imekadhibika, lakini Mwenyezi Mungu tu hajatoa jawabu bado kwa dua zinazoombwa na viumbe mbalimbali. Kwa hivyo kuingia mtu kama huyo inakuwa ni salama kubwa kwa chombo kile na wasafiri kwa jumla. Asikasirike mtu. Angekuwa najua nahoza angemchukua bure yule. Ingawa yeye mwenyewe atakataa, hapendi kuchukuliwa bure, lakini angemuomba akamshikilia yeye usitoe kitu, kwa sababu ni ndio salama. Walioko wote pengine Mwenyezi Mungu hawanae kwenye moyo, kwenye nyoyo zao, yule mmoja peke yake ndio mwenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hiyo ni khiri kubwa katika kila pahala. Basi na hii mimea hii na majumba yetu tunaoishi haya na kila mahala madukani mwetu na hivi na hivi, wallahi kuna baadhi ya mahala Mwenyezi Mungu hatajui toke asubuhi mpaka jioni, hata kama neema zinaingia namna gani. Ndio maana tunasoma ndani ya kitabu cha Mungu, watu wawili walioteta, mmoja ni mcha Mungu anataka kumvuta mwenzake kwenye kumpokesha Mwenyezi Mungu na kumtii, na mmoja ni mkaidi mkorofi. Huyu wa upande wa Mwenyezi Mungu anamwambia, walaula idh dakhalta jannataka. Unaonaje mwenzangu wakati umeingia kwenye bustani yako au kwenye shamba lako au kwenye konde yako? Hapa muradi wake ni uchumi wako, ikiwa duka lako, ikiwa kila chenye kukupatia manufaa. Walaula idh dakhalta jannataka. Unaonaje pale ulipoingia kwenye shamba lako? Kulta, ukasema, hebu toa kauli ya khiangalau vile vyomo umudukani vikusikie ya khiangalau. Hebu toa kauli angalau vile vyomo umukondeni vikusikie. Nini useme? Masha Allahu, la kuwata illa billah. Haya ni yale ayatakayo Mwenyezi Mungu, na hakuna nguvu ya kuyapatia haya ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Laiti kama ungesema hivyo, ingelikuwa bora. Lakini we kila ukiingia hapa unakwenda kujisifu na kujivuna na matusi, unaingia na miunzi piu piu piu piu piu piu piu piu piu piu piu piu, na pengine kaseti iko kiunoni na waya ziko shikioni, tokea na pambazuka mtu alfajiri mpaka dukani kwake, anaingia kwenye machumi yake, madubasha tu, mabobu mali tu, marusha roho tu, vitu viko shikioni, kaseti hawezi kuikosa kabisa, iko kiunoni hapa, anaranda na kwenda mbele na nyuma, na pesa na muingilia, na kuna maskini za Mungu anahangaika, miunzi tu piu piu piu, anafuatisha miunzi kitu inokwenda mle. Kwa hakika ni kosa kubwa sana, ni kuikataa neema ya Mwenyezi Mungu, ni kuikufuru, ni kuitakia nuksi, ni kuiombea dua iharibike siku moja. Walaula idh dakhalta jannataka, Unaonaje pale ulipoingia kwenye bustani yako wewe? Na hapa ingawa imetajwa bustani au shamba, lakini mradi wake ni kila pahala panapompatia mtu manufaa. Wengine manufaa yao ni teksi yake mtu ndio inompatia chakula. Basi angalau pale anapoingia early in the morning, asubuhi mapema, jambo la mwanzo kabisa anafungua mlango tu. Masha Allah la quwwata illa billah. Itakuwa kafanya jambo kubwa sana. Ya Fatah ya Razak, anafungua mlango wa duka lake tu mtu, anaingia kwa Masha Allah la quwwata illa billah. Ndio izkari hiyo, ni dhikri kubwa ya kuitumia mtu kwenye mambo yake ya maisha. Laiti kama ungesema hivyo wewe. Na namwambia intarani kama unaona mimi, ana aqalla minka malan wa walada, mimi ni mchache wa mali na watoto. Fa asa rabbi, huenda mola wangu mimi an yutiani khairan min dhal min jannatik, akanipa mimi lililokuwa bora zaidi kuliko shamba lako hili. Na hili shamba lako kwa sababu wewe humtaji Mungu, humu mna mimea inakuwa piza wewe una habari wewe, haya mashati yote yale madukani yanakuwa piza una habari wewe, viatu vinakuwa piza una habari. Hii ni mali, mali ya Mwenyezi Mungu hii. Wa yursila alaiha husbana min as-samaa, anaweza Mwenyezi Mungu akaipelekea hii husbana min as-samaa, ikimbunga adhabu kutoka mbinguni. Fatusbiha sa'idan zalaqa, ikapamazukiwa ni udongo tu wenye kuteleza, hamna bustani tena, hamna shamba tena, udongo mtupu. Au yusbiha ma'uha ghauran, au maji yake akamka subuhi unadekea maji wewe yakawa yamedidimia chini yote. Falam tastati'a lahu talaba, na hutoweza wewe kuweza kuyatafuta pala pengine popote kama Mwenyezi Mungu atayazuia chini maji asubutu uyapate wapi? Maneno yakaenda hivyo hivyo na mambo yakawa hivyo hivyo. Wa uhita bi thamarihi, yakazungukiwa balaa matunda yake. Huyo bwana hakusikia maana yake alipoambiwa, hakumtaja Mungu, hakutaka. Fa asbaha, akapambazuka siku moja asubuhi yake, yukallibu kasaihi, anapindua viganja vya mikono kwa alama ya kusikitika na kujuta, anapita akisema na njia, fanye nini bwana, analia. Fa asbaha yukallibu kasaihi ala ma anfaka fiha, juu ya kile kitu cha gharama alichokitoa kustawisha lile jambo, na mali imepotea bure manake. Na mali wahia, na hilo shamba wakati huo, khawiyatun ala urushiha, limeporomoka juu ya vilele vyake, juu ya kuta zake, juu ya chanja zake, kila kitu kimeangukia mwenziwe. Wayakulu, na hapo tena ndio inakuja kauli ya kujuta, majuto mjukuu. Wayakulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada, anasema ya laiti mimi kama nisingemshirikisha bwana wangu na chochote kile. Hiyo ndiyo hali ya mambo ilivyo. Kwa hivyo katika hadithi hii tunapata kitu kizima kimoja kikubwa sana. Asidharau mtu, na apendelee sana wakati anapopata pato lake, apendelee sana kwamba watu wa kheri wanakula mwanzo riziki ile. Iko siri kubwa ndani yake. Na Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wakati wa kivuno kinapoingia pale Madina, ikiwa zabibu, ikiwa tende, ikiwa ngano, wakati yeye ni amiril mu'minina, akiogopa sana kuliwa pato lile manzo wake na wao, mtu kama Umar na wengi wakiogopa. Saidina Umar akitafuta watoto dogo dogo tahta al-baligh, akiwaambia njoo njoo mtoto njoo njoo njoo njoo, ah kula eh kula eh kula eh, kisha akiwaambia sema kwa Mwenyezi Mungu maneno haya yafuatayo, anamtamkisha pale, mtoto anasema ya Rabbi tubarikie pishi yake, kilo chake, tubarikie ardhi yetu. Basi naam, ardhi ikimea, wakiogopa kufungua kinywa wao. Pendelea sana kumpata mtoto mdogo, yatima, au watu wazima, ahlul khair, watu kama vile wanavyuoni, watu wema, unahisi tu mwenyewe batin, huwezi kujua, utachukua ile dhahiri Mwenyezi Mungu aliyokuonyesha, unadhani kwa mtu huyu mtu wa khairi. Mpendelee sana awe anaonja neema zako, na yule hatokuachia patupu hivi hivi, amesoma, anajua kitu fulani. Anapokirimiwa huwa anakaa peke yake chemba huko usiku wa manane, analeta adhiya nyingi kwa ajili yako, bidhahari lghaibi, kwa mnyuma ya mgongo, huna habari wewe, na dua inayoomba bidhahari lghaibi inakwenda haraka sana kwa Mwenyezi Mungu sana. Kwa hivyo yeye hatakubali wema ule upite hivi hivi, atafuata wasia mtume. Man sanaa ilaikum ma'rufan fakafiuhu, mwenye kukufanyieni wema mlipeni, mlipeni. Fa in lam tajidu ma tukafiuhu, na kama hamnacho cha kumlipa, fad'u lahu, basi muombeeni dua, muombeeni sana dua. Hatta ta'lamu, mpaka myakinishe, mjue. An qad kafa'tumuhu, kwamba nyinyi mmemlipa aliyekufanyieni wema. Kwa hivyo wewe toa kumpa yeye, na yeye anakaa usiku wa manane huko kwa ajili yako, anazungumza na Mwenyezi Mungu, anakutaja kwa jina, ya Rabbi fulani, ya Rabbi fulani, fulani, fulani, muondoshie dhiki zake, muondoshie kila balaa, mbarikie, msalimishe na maadui zake, na hivi na hivi. Na pengine wewe usalama wako wote ulioupata ni kwa ajili ya mtu huyo, analia na Mwenyezi Mungu kwa ajili yako wewe. Pendelea sana hawa ahlul ilmi, hawa watumie neema zako, pendelea sana. Wakhasatan, na khasakhasa, khasakhasa, idha kana ashabuha, itapokuwa wenye hizo mali, kama wenye shamba, wenye bustani, yasuruna bidhalika, wanafurahishwa na hayo. Khasakhasa, itapokuwa wenye wameridhika, kama Abu Talha, wewe unadhania mtume wa Mungu Muhammad aingie pahala kwenye bustani ya mtu, wewe bila kumuita kaja wewe mwenyewe, unadhania atakuaje huyo Abu Talha? Unafikiria ile furaha zake yeye, ilikuwa akamkokote mtume kwa nguvu aje huko. Lakini leo mtume mwenyewe ilikuwa anapenda yeye mwenyewe tu, akishakusalla asiri au adhuhuri, jua limempata barabara, anaingia kwenye Bairuha. Yukoje Abu Talha hapo kichwa chake? Unadhania wewe, unadhania atataka mtume atoke ndani mle? Hataki atoke ndani mle. Na unadhani kwamba mtume atatamani kitu mle aonje atafune? Unadhani Abu Talha atakuwa kanyonga? Bali yeye atamuhimiza kwamba mtume, hapa usibakishe tunda lolote ila umelionja katika matunda yote haya. Maana yake kuonja kwa mtume ni kubariki konde nzima ile. Basi atapokuwa mwenyewe kafurahishwa, hususan atapokuwa amefurahi, atapokuwa kaudhika, basi na huyo mwanachuoni haina haja akija kama na hamaki, basi mwachilie mbali. Haina haja ya kujiingiza kwa maguvu na hivi na yapana. Itapokuwa anajua mwenyewe anafurahi, anapenda mimi kwenda kujificha kivuli humu na kupata maji ya kunywa humu na kupata matunda yake, itapokuwa mwenyewe kafurahi karidhika. Akishahisi kwamba hakufurahi, basi haina haja. Faida ya pili tunayoipata kwenye hadithi hii, istihbabu al-infaq, kupendezeshwa kisheria kutoa, min ahsani al-amwali, katika nzuri ya mali, wa ahibaha, na zile zipendezazo, ila nasi, ila nafsi, kwenye nafsi. Hapa hadithi inafundisha mtu akitaka kutoa, ndo mlango wetu ule, al-infaqu mimma yuhibbu. Huyu bwana Abu Talha aliposikia aya ya Qur'ani imeteremka, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bustani hii ya Bairuha alimwambia mtume, nimeisabilia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hii, maana ndo katika mali niipendayo zaidi kuliko chochote kile. Wa anna kamala alfadli, na kwamba ukamilifu wa utukufu, ukamilifu wa ubora mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, la yusalu, hawezi kabisa ukapatikana, illa bidhalika, isipokuwa kwa jambo hilo la kutoa mtu katika mali yake nzuri zaidi anayoipenda. Anapompa kitu, anampa mtu kitu ambacho yeye mwenyewe amekithamini. Hapo ndo ukamilifu wa utukufu anaopata mtu mbele ya Mola wake. Hapo ndo Mwenyezi Mungu anamhesabia mja wake hapo kwamba kafika pahala pazito. Maana yeye Mwenyezi Mungu ndo muumbaji, sio? Mwenyezi Mungu ndo muumbaji, ndo mneemeshaji. Unadhania kama angelikuwa ana sifa pungufu moja tu, sifa ya kuwa na choyo, sifa ya ubakhili, unadhania viumbe wake wangediriki kutanaamu? Wasingediriki. Ni kwamba ameumba yeye mwenyewe ndo mneemeshaji, na hana choyo, hana ubakhili, bali anapenda kumneemesha mja wake. Sasa akitokezea mja wake miongoni mwa waja wake akachukua taratibu hii, akachukua sifa hii ya kutokuwa na choyo, kutokuwa bakhili, akawa na sifa ya ukarimu, na akawa anapenda kumpa mtu kizuri katika mali yake, basi kwa hakika ameingia katika daraja nyingine kabisa. Faida ya tatu inayopatikana katika hadithi hii, tunafundishwa kwamba fadhlu sahabati, tunatajiwa fadhila za maswahaba radhiallahu anhum, Mwenyezi Mungu awaradhi, walikuwa ni watu mbele sana mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko watu wengine Waislamu wakipenda wasipende maswahaba wa mtume wamewazidi, wako mbali sana. Wewe tazama maswahaba, inashuka aya ya Qur'ani, anasamehe kila kitu katika mali yake anayopenda, yote yote yote anamwachia mtume. Na si kama anafanya vile kwa sababu anataka kujionyesha, hapana, ile imani yake kwa hakika imefoka kwenye moyo. Tunaonyeshwa katika hadithi hii utukufu wa maswahaba kuliko watu wengine, na Qur'ani imetaja hivyo hivyo, la yastawi minkum, hawezi kulingana akawa sawa miongoni mwenu, man anfaqa min qabli al-fath, waliotoa mali zao kabla ya kutekwa Maka, wakati huo wakatala na akapigania dini ya Mwenyezi Mungu, hawezi kuwa sawa. Ulaika a'zamu darajatan, hao wana malipo makubwa zaidi, min alladhina anfaqu min ba'du, kuliko wale waliotoa mali zao baada ya hapo, wakatalu na wakapigana na kuliko. Wa minhum, na miongoni mwa masahaba hao walio bora, Abu Talha. Abu Talha ni katika sahaba bora kabisa miongoni mwa masahaba, yuko mbele sana, hawezi mtu kufanya lolote akalingana nao hawa, awastahi sana, awaheshimu sana, kila wakitajwa iwe angalau anasema radhiallahu anhu, angalau tena ikija kitokezea kuwatukana, ajijue mtu anajipalia makao ya moto. Hawa watu huwezi kuwapata abadan, hata ufanye nini. Washafika katika neema zao, watu wanatanaamu. Sasa fanya yako na wewe vile vile ukatanaamu, lakini kule kuingia ukaacha kazi zako ukatukana hawa, unajipalia makaa ya moto, Mwenyezi Mungu hakubali. Na mtume anasema, man saba ashabi, mwenye kunitukania masahaba wangu.